Kambi Tokutana kina banane utatoka bwana na mosika na tomoli loboko Ngomo ya nolinga ite Na lemba kinzoto Na yemi otina omame na salayon Ikamboli politena motema na yotina nini ongo bao Bolingo kosila katango mosusu Souvenir etika la kao Surtout lokola na linga kio mingyo Nga izuwa enunite ongo ba Atana sala kimabe Kanisa mokeo na bota na yo Mote ya pamba na kombo ya mwana Nikambo lipola tena motema na yo Tina nini ongo ba o Kukufa kaongoma Sima ya basanza bako bosana Nisumo nangai obo ikulimbisa Ayo motema basude satana Kanda ikita metelete Nikamboli pola tena motema na yotina nini ongo mao Moto kutu wako kufa kaongo ma Sima ya basanza bako bosana Lisumu nangai obo ikulimisa Ayo motema basude satana Tanda ikita metelete Na miswa baninga Weza tenga imba imba odingo ma Na bota na yo Soki tokutani, sakana kana kobanga ona basi Nazu inunite Inunite komashe Yeba na jalaki, mwasi alibosa na kachanda kona yo Banga kamoninga Mabena salaki Yope oko kiko sala moto mosusu Ako limisa yo Espri ya mabe Nikamboli lali sanza Mwambe o papi ulobisa moninga Atasuri Atana voiture Tambola kata lombo kombo te apamba Oubliez le passé Osana no soche Osana no sasa Tambola kata lombo kombo te apamba